17, începe Kiss Kiss in the Mix, o nouă săptămână. Cod galben de furtună în București și cod verde de distracție la Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix până la 22:30 de minute. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Cu alte cuvinte, în București a început vigilia, nu știu cum e restul țării. Bine că am ajuns la timp la radio și nu am fost prins undeva. Nu, bine că ne-a rămas pe afară, pentru că este mega furtună în București. Am prins și în weekend în Cluj o furtună la fel de puternic, aș putea spune. Gata, o nouă săptămână la Kiss Kiss in the Mix cu Olix și DJ Young. Împreună cu voi, 4 ore în fiecare seară cu mixuri și dedichisuri mixate peste. Salutare, bine v-am găsit încă o dată. Radioul mai tare, petrecem, sper să ne auzim și în țară, pentru că de la furtuna asta, dacă cumva se întrerupe pe FM, dați pe internet, pe kissfm.ro/live și ne ascultați acolo. 0722 20 60 20 pentru dedichisuri. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up, babe. Tonight. aminte aceste cuvinte. Prima oară ai auzit acest set la Kiss Kiss in the Mix. Trecută joi împreună cu Sugar Daddy's, este un remix făcut de ei pentru această piesă. Alcatraz și Amanda Wilson, Surrender, Sugar Daddy's Glossy Remix. În premieră am avut piesa asta joi, cu tot cu Sugar Daddy's invitați în studio la Kiss Kiss in the Mix. Vorba lor, o piesă care strălucește, un remix care strălucește. Acum e timpul să ne întâlnim cu Narcotic Sound și Christian D. DJ Young este astăzi la butoane, este in the mix. În câteva minute ne întâlnim și cu mesajele voastre pe care le primim în continuu la 0722 20 60 20. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Yo, original vibes, yeah. Narcotic Sound and Christian D alongside the lover man number one Mateo. Mamacita, por favor, yeah. Rasta mana, lava mana, I am original. Next to mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. It's a love sound. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Gosto de você me dá sabor.

20 60 20. Pentru bebiță te iubesc nu numai pentru ce ești, ci pentru ceea ce sunt eu când sunt lângă tine și mai ales pentru voi. Ian și Olic, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim foarte mult, Roxana. Salut băieți, sunteți debele. Aș dori și eu o melodie pentru Roxana, o amică din Rahova, și pentru Madalina Stan cu mesajul: ascultă să aștept să vorbim, dacă mai vrei, să ne vedem, Bogdan. Din Prahova, mamă, okay. Mai spar. Cu foarte multe prescurtări. Trebuie să ne luăm un translator de prescurtări. Păi la translator. Hai să facem așa, începând de acum, mesajele, dacă vreți să le citim, trebuie să fie scris corect, gramatical și românește. Da. Facem asta și să fie cât mai scurte. Vă rugăm frumos ca să încercăm să citim acum cât mai multe mesaje. Oamenii să citească, să scrie SMS-urile cu Dex-ul în mână. Nu, dar hai să încercăm totuși, fără, să nu neapărat cu virgule, dar să încercați să puneți niște cratime unde trebuie să... Nu știu, hai să încercăm să scriem. Să fie puțin mai scurte și mai haioase, dacă e posibil. Bună pentru să râde și ochiul nostru. Da, pentru iubii meu, Sorin, cu mesajul Te iubesc, pui sunt de cei mai tari, Kiss FM, Andreea din Șoimari. Bun, asta a fost o Kiss Kiss. Salut DJ-lor, vă rog o dedicație pentru toți ascultătorii de Kiss Kiss in a Mix, toate cele 4 ore și jumătate pentru voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Radio Number 1 din România, din partea lui Florin, pentru fratele meu Dani din Petrila. Uite, asta a fost kilometric. Da, deci nu așa, nu, mult mai scurte, mult mai la obiect, dacă se poate să conțină și, nu știu, o mică glumiță, o mică poantă, ceva. Și că și în Târgoviște, e la fel ca și în București, zice George, adică e prăpăd, oameni buni, plouă de rupe. Și s-a întunecat de parcă e 10 seara, nu 6:25 de minute. Ok, hai să ascultăm o altă piesă lansată joi, lansat în premieră la Kiss Kiss in a Mix, joi, împreună cu băieții de la Sugar Daddies. Avem Aisa și DJ Young Bunny, un remix pe care l-am testat și vineri și sâmbătă în cluburi. Lumea deja știe piesa, lumea deja cântă piesa și remixul ăsta a prins foarte, foarte, foarte bine. Aisa și DJ Young Bunny, Sugar Daddies, Sweet Remix. Și astăzi avem versiunea pentru Kiss Kiss in a Mix, nu? Ok, come on! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix. Baby, Yeah. game. I'm one of the best, put that on my siblings. As a matter of fact, put that on everything. The bling on the rings, chains and watches. Like niggas turn bitch, they love to watch it. But they don't do nothing cause I walk with the choppers. Come through with the goons, thugs and rosters. I hear rappers say they hustlers. Most of them deserve the Oscar. But I just laugh at these imposters. Cause we hustlers, never hustle backwards. I don't move facts, nigga, now I move records. My money's so white cause I deal with the crackers. On top of my shit like I need pampers. My swagger still hammer so you can't touch this. Yes, we gotta rock down to Electric Avenue. And then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down to Electric Avenue. And then we take it higher. Boy, yo, yeah, yeah. Asta ar fi a N-a variantă sau a nu știu câta variantă pentru piesa Electric Avenue. Crew 7 se cheamă ei și e un Sunrider Remix. Wow. Sunrider Remix și un extended făcut de DJ John C. Electric Avenue. Aici încheie primele 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic decât de noi cu vorbe și dedicații. Pauză scurtă avem, ne întoarcem și cu dedichisturile, cu încă 3 hituri Kiss FM mixate. După ora 7 o luăm de la capăt cu încă 40 de minute non-stop mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Gata, încă 3 piese mixate înainte de ora 7 la Kiss Kiss in a Mix. Începem cu Deep Central, In Love, varianta originală. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro, pe olix.ro și de asemenea pe noul site aisadjyoung.ro. Am scris despre invitați, despre săptămâna trecută plină de invitați, de premiere, de lansări și de tot felul de lucruri interesante la Kiss Kiss in a Mix. Pe site-ul kissfm.ro găsiți detalii despre nebunia care se va întâmpla mâine aici la Kiss FM, un radio, grupa mare, da? De 1 iunie, de ziua copilului. Desigur, noi, ca de obicei, dăm în mintea copiilor și ne prostim cum se poate mai tare. De asemenea, tot pe site-ul kissfm.ro găsiți poze și informații despre nebunia care s-a întâmplat sâmbătă la partidul Kiss FM. A fost Alex Velea alături de noi în Club Ring în Cluj. Mare, mare nebunie s-a întâmplat acolo. Găsiți și download-ul emisiunii plus poze pe kissfm.ro/partidul. De asemenea, avem podcasturile emisiunii, nu? Da, pe kissfm.ro/kkm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Deep Central, In Love și Bad Romance imediat. Come on! I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. În studioul Kiss FM. Bine, când se întoarce în țară, pentru că momentan omul tot străbate lumea lung și în lat. poate și mai amintește și de România, știi, din când în când așa, bă, dar stai un pic, eu din ce țară vin? Da. Okay. Mâine o să fie Ina invitată alături de noi, de la ora 19, avem o mega surpriză, s-ar putea să vină cu piesă nouă, dar oricum nu piesa contează. O să vedeți surpriza. Ce ne-a pregătit Ina pentru mâine, așa, de ziua copilului. O super, super surpriză mâine cu Ina live în studioul Kiss FM. 4 minute de ora 7, o pauză foarte scurtă și continuăm cu mixul. Încă 40 de minute numai cu muzică vin la Kiss FM. DJ Anxiolix cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. Vision. Let's enjoy the fun, no bomb, no gun, just light of the sun. If you seek my dreams, flying over you will know the truth. Let's enjoy the fun, no bomb, no gun, just light of the sun. I have an entire world inside my soul, 'cause I don't wanna leave alone. If you seek my dreams, darling, go on through. If you seek my dreams, if you seek my dreams, my dreams, my dreams. I have the entire world inside, inside my soul, cause I don't want to live alone, don't want to die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song on this affair. I have the entire world inside, inside my soul, cause I don't want to live alone, don't want to die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song and touch the sky. Young și Olix. Love is what I need. It feels just like the sunset. Love is what I want. It's everything or nothing. Kiss, kiss in the mix. Mamasita, fă-mi favor, dacă nu-ți dau omor, acum mă plimb pe motor, imediat o să cobor, mă lovesc de la cap și văd color. Mădălina, foarte inventivă, o poetă în devenire, desigur. Andreea, te iubesc, e bun mesajul ăsta, ne pupă Jean, da, este foarte bun. Scurte și la obiect, salutare Kiss FM, să fie pentru Alexandra Marin din Constanța, de la Răzvan, te iubesc foarte mult. Pentru foaie din Matiță, Prahova, de la Cami, te ador. Pentru pusii meu Dragoș din Văcărești, de la Futurașul lui Roxy, te iubesc. Și pentru voi, super cool, Kiss. Nice. Băieți, sunteți super, vreau și eu melodia Alexander Bass Drums, Mădălina pentru Adrian, cel mai frumos poponet din... Dintr-o localitate, vă rugăm frumos, citiți SMS-ul. Dacă tu ne rogi, uite, chiar și asemenea SMS-uri, bine, cât de cât haioase, da, pot fi citite, noi am zis haioase, nu așa, nu? Da, adică da. Pentru clasa 12-a din 12-a a lui Sandra din Spirul Haret, Ploiești, mult succes la BAC. Scurt, amuzant și cu cratimă, pupici, băieți, să fie pentru sora mea care mi-a salvat viața azi la un examen, Ștefana din Iași, ok, bravo, felicitări, bravo! Și nu uitați, regula noastră, începând de astăzi, citim doar mesajele scrise corect, gramatical, și să aibă și cratimă pe cât posibil, dar să fie corect scrise. Dacă nu sunt corect scrise, delete! Dacă nu sunteți siguri, înainte de a scrie SMS-ul, înainte de a deschide new message în telefon, deschideți și Dex-ul, da? Ok! Și avem acum piesa cu Vagabondul. Ia! Un vagabond! Yo la tabicul, we no speak americano! Un vagabond! Un vagabond! Un vagabond, bă, un vagabond! După care Crash Alexandra, Parion, remixul lăsat joi în premieră. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Come on! Yo! Yo! Un da poca vichita va bene. Si tu la parla miez americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da venen cave di I love you. Papa l'americano. Scurt, funny și corect. Hai să fie pentru șeful meu care face grevă și nu-i la muncă, și pentru mine care, bineînțeles, că sunt la muncă. Logic, nu? Logic, zice Gabi din Constanța. Frumos, mulțumim, mulțumim. Ne plac mesajele scurte. Salutare, Chisomani, sunt Angel din Telorman și vreau să spun că sunteți super. Vă pup, pa, pa, ok, mulțumim mult. Pentru Cristi, ai grijă de mama mea că ți-ai luat-o pacoste pe cap, pupici, carveni, plești. Uite, un mesaj scris cu virgule, frumos! Multă baftă la bac celor din Spirul Haret. Camița sau cămița scrie bine, corect, frumos, că da, doar noi da, cu bacul da. Și cu asta. De când, dacă nici când ai bacul nu știi să scrii corect, atunci când știi să scrii corect, nu? Să-l citim pe asta? Sunt. Da. Sunteți super tari cu Y. Da. Afară plouă, eu ac-a-s-c-chis. Vă p-v-p. Cristina cu capa din Ploiești. Cristina, hai, okay. Asta cu cine de... ai făcut română? Asta e scris de mes, nu? Da. Cu cine a făcut în română? Uite, cu Yahoo. Uite, așa, Cătălin, bravo, frumos. Cu diacritice chiar. Da, mă numesc Cătălin și aș vrea ca melodia următoare să fie pentru prietena mea, Mădălina. Și că pe cine a avut prof la română? Păi Yahoo, păi Yahoo, nu știi pe Yahoo? Bună, vreau să știu și eu de către cine e făcut remixul la piesa Temptation. Vă pup, Ruxy. Ruxy este un remix exclusiv pentru Kiss FM. Este făcut chiar de David DJ. Suntem la o terasă unde se ascultă Kiss FM și e foarte tare. Nu mai plecăm de aici. Vă pupăm, Marina și Bulina. Vă pupăm și noi. Distracție plăcută acolo. Mi-e dor de Andreea, semnează Marius, ok. Gata, și încă unul. Sunt Laurențiu din Turceni și azi la BAC ascultam Kiss FM în căști. Sunteți cei mai tare. Ok, asta e cea mai tare. Băi, ești nebun, foarte tare. Frate, exact ce ziceam. Pe cine ai avut prof la român? Pe Yahoo, nu știi pe Yahoo. Da, pe ăla care ne-am, da. Ok, din ciclu Kiss Kiss in a Mix se întoarce, nu? Ca să zic așa. O pauză. Se întoarcă. Se întoarcă. Se întoarcă. O pauză foarte scurtă și revenim cu mixul încă 3 piese înainte de ora 8. Și cu mesajele voastre pe care le așteptăm cât mai scurte, cât mai haioase și desigur scrise corect gramatical românește. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party cu Ina, 10 minutes, varianta Play and Win Club version. Și cu Ina ne întâlnim și mâine de la ora 19. Avem o surpriză pentru voi și ea pentru noi. Chiar de 1 iunie invitată live la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. După ce s-a întors din o grămadă de țări prin care a tot fost plecate. Bine, dacă întreb pe unde a fost, sigur nici nu mai știe câte țări umblă în afară de România. Și de miercuri încolo, desigur, alți invitați, o să vă ținem la curent. Lansări, piese noi și foarte multe nebunii. Zice Amina, terminez, după care JLS, Beat Again, Digital Dog Club Mix și Tara cu Liviu, Happy For You. DJ Angela Butoane și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you ready to party? Woo-hoo! Come on!

Can you feel my absence? And the love, why fighting you? If you're ready to go away, miles away, miles away. I'm just happy for you. I'm just happy for you. De chisul și apoi facem concursul Aerosmith, la care avem două bilete puse la bătaie. De la Supermoga, pentru fluturășul lui cu mesajul, că de obicei te aș tept la o cină romantică pe 15 iunie. Dacă vii cu 25% mai subțire, e să știi că nu sunt acasă. Cu 25% mai subțire îmbrăcată, poate. Gina din Copei, vă rog o dedicație pentru frumosul din Prahova pe nume Gabi. Sunt la servici și vă ascult 24-94. Vă pup dulce. Ok. Mulțumim. Țineți, eu tot așa, se scrie țineți, linuță, o, da? Pentru scupa mea comoară, Mădălina din Bârlad. Salutare din nou. Bine că a început ploaia, când mai muncim, ne-am băgat să ascultăm Kiss, da, Zocalino? Neam, se scrie nerinuță, am, dacă nu-i neam, neamul tău, n-a scris corect, sau cum e asta? Da. Vai, ce răi suntem, da, o video, da, început niște să corect. Niște oameni răi, niște... Pentru Simona, te pup și te iubesc, încă unul, hai să vedem. Sunt Carmen și vreau ca melodia următoare să fie pentru șoferul de pe 146 care merge spre Pantelimon. Vă pup, mulțumesc. Știi fetele alea care se dăgostesc de șoferi? Da, tot felul, da, de... Da, da, da. Sunt tot felul de fete puștoaice, șoferi, șoferi de maxi-taxi, de autobuz și așa mai departe. Gata, avem concursul pregătit. Atenție! He's Kiss in the mix. Back to the party. Aproape o fix, ca să zic așa, 8 fără un minut. De mult n-am mai avut... minus un minut. Vă spun eu foarte repede că partidul Kiss FM a petrecut foarte tare în Craiova și în Cluj în acest weekend. Găsiți mai multe detalii plus înregistrarea de sâmbătă pe kissfm.ro/partidul. Alex Velea a fost cu noi sâmbătă, foarte, foarte mare nebunie acolo în clubul Ring din Cluj. Iar în weekendul ăsta partidul Kiss FM este vineri în Piatra Neamț, în club Scala, iar sâmbătă suntem în Divinor Summer Club din Galați. Super mare, super nebunie! Hai să continuăm mixul Morning After Dark, Moto Blanco Club Remix, după care avem o premieră. O piesă nouă-nouță. Piesă nouă-nouță, un debut, un proiect nou-nouț. O să aflați despre ce. Da, în câteva minute, la Kiss Kiss, in the mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Here we go! Ne pregătim de vară, în exact o lună, ne mutăm la mare, pe plajă, cu studioul. Kiss Kiss in the mix pe plajă în exact 4 săptămâni. Dăm chiar acum startul celor 40 de minute neîntrerupte de mix. Come on! We'll be right back. dimineață, nouă premiere la Kiss Kiss in the Mix, un proiect nou. Cristina Darha, la Kiss Kiss in the Mix, o piesă nouă pe care foarte o să mai bună. Punem. Da. Uite că se mai fac lansări chiar și la final de mai, început de iunie, nu? Da, cum să nu? Dacă piesele sunt bune, de ce să nu le lasăm, nu? În premieră pe un radio din România, primul radio care a dat piesa asta, Cristina Darha, Dam Dam, la Kiss Kiss in the Mix, după nume, cred că e româncă, nu? E așa pare, Cristina Darha, nu? Nu e scris cu KH, deci da, e, da. Ok. Ok, continuăm mixul cu Indiano Tech, DJ Jones Extended Remix, împreună cu Sony Flame și ne trim și cu DJ Sava și Aluca. Rapping on, I like the trumpet. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yes, Kiss in the Mix. Come on. Oh, oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale. I know you want me. Want me. You know I want ya. Want ya. I know you want me. You know I want ya. Want ya. I know you want me. Want me. You know I want ya. Want ya. I know you want me. You know I want ya. Want ya. I know you want me. Want me. You know I want ya. Want ya. I know you want me, you know I want you. 12 B de la Grup Școala Industrială Turceni. Multă baftă la BAC, la Orenții din Turceni. Felicitări, mesaj scris corect. Bună, băieți, sunt Alina din Arad. Vă ascult în fiecare seară pentru că sunt așa mai tare. Aș vrea și o dedicație pentru prietenul meu Mincea. Vă pup, Dulce, frumos! Bună, băieți, sunt Carmen, vreau și eu o melodie pentru șoferul. Numai, deci pentru șoferi, gata cu șoferii, mai încolo cu șoferii. Dacă atât de mult îl iubești, du-te și cumpări un buchet de flori, da? Pentru plăscânța mea frumoasă melodia Don't Say It's Over a lui Alex Velea, cu mesajul persoana potrivită pentru tine e mult mai aproape decât ce crezi tu. Păcat că nu-ți dai seama, de la Florii din Craiova. Oh, ce frumos! De la Andrei din Reșița pentru iubirea vieții lui Diambra. Diambra? Diambra? Voi sunteți cei mai tare. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Bună, băieți, sunt cei mai tare. Vreau să dedic toate melodiile pentru toți chisomanii, special pentru Iulica și fetița ei de la Costel din Iași. Mersi mult! Și încă una bună din nou. Mulțumesc că mi-a citit mesajul. Dacă se poate pentru șoferul. Nu, mai încolo cu șoferul. Noni, te iubesc enorm de la bebul tău și pentru voi sunteți super tari. Mix, mix in the kiss. Trebuie să vă spunem încă o dată numărul nostru de SMS pentru cei care nu l-au auzit încă, pentru cei care nu l-au reținut. 0722 20 60 20. Mai spunem încă o dată, 0722 20 60 20. Foarte simplu. Așteptăm mesaje cât mai scurte, cât mai haioase și, desigur, scrise corect în limba română. 8 și 26 de minute, avem Lady Gaga, Alejandro, un remix foarte tare, Devot Club Mix. Cea după care muzică? V-a pregătit un video, încă o piesă lansată tot la noi în emisiune. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Come on! She's got both hands in a pocket and she won't. Minute non-stop mix. Kiss, kiss in the mix. De ce nu și-a pus Connector numele de scenă în limba română? Nu știi de ce nu și-l-a pus în română? Ba da, că nu știa lumea unde se pune creativa. No, pentru că ar fi fost mufă. Avem în Timișoara un prieten pe care îl chema Mufă. Sau îi se spunea Mufă. Da, cum ar fi? Mufă și Chris Meyer. Da. No, acum o

gosto de você me dá sabor. Que sem você o coração falta calor. Que sem você o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor. Que sem você o coração falta calor. O surpriză în cele ce urmează, o piesă, un remix nou. Da, un remix pe care l-am dat în premieră, zic eu, pentru România, sâmbătă noapte la partidul Kiss FM. Multă lume a rămas impresionată când l-a auzit. Steve Forrest împreună cu Marilyn Monroe versus Marilyn Monroe. I wanna be loved by you, just you. Excellent version, I Wanna Be Loved By You. Deja foarte multă lume cu siguranță cunoaște această piesă istorică, într-o nouă variantă 2010, într-un remix foarte, foarte tare pe care l-a găsit Olix. Hai să băgăm și jingle-ul de premieră, nu? Da, să se știe! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio. Yo, mai tare! I wanna be vreau și eu un dedichis pentru toate ascultătoarele din Baia Mare și special pentru voi de cei mai tari. Semnează Danezu. Yo, come on. Sunt Denis și vreau să dedic iubitei mele, să-i spun că iubesc și să ascultă în continuare Kiss FM. De la Ina pentru The Bestie, Kiss, o piesă. Super, ok. Bună băieți, sunteți cei mai tari, vă pupăcesc, Denisa din Breaza. Denisa, mai, nu se scrie cu liniuță, mă, liniuța aia. Aolo, mă dor ochii, mă dor ochii, mă dor ploapele, urechile, mă doare nasul, mă doare, mă dor toate. Cum se scrie cei mai, mă, liniuță, i, ai, tari. Da. Acum din exces. Exces de... Da, acum da, nu vrei să da, deci nu să exagerăm. Am dat din flash pentru toți colegii de la taxi și pentru toți taximetriștii. Taximetriștii cu 2 de i. Mamă, deci Kiss Kiss in the Mix. Hai să nu mai corectăm, o să se supără în da. Bună, Kiss, o melodie cu Alex Vela pentru Bubu, cel mai nou single. A fost, super emisiune. Tare piesa asta, Lovely Smile, pentru iubita mea, Oana, de la Marius, te iubesc, pui, și pentru Kiss FM, cea mai bună muzică. Bravo, mulțumim! În 2 minute și un pic urmează piesa Non-House de la ora 9, după care încă 50 și ceva de minute neîntrerupte de reclame, numai cu muzică mixată. Live mix, DJ Angela Butoane. Astăzi, mâine vine revanșa lui Olix. Gata, pauză scurtă, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Back to the music faster. Kiss FM. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Frumoasă de la Craig David, Walking Away se cheamă. Astăzi e aleasă de DJ Young. Mâine o să fie revanșa lui Olix și la piesa Non-House de la ora 9. Incredibil, doamnelor și domnilor. Gata, continuăm mixul. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Mai exact, Deep party. Central in Love, varianta Alexino, Red Rose Remix, după care John Puzzle vine cu Hear the Colors și din nou mashup-ul Rihanna și UB40, Rude Boy, împreună cu Kingston Town. Ne întâlnim puțin mai târziu și cu mesajele primite de la voi. Încercăm să le selectăm, să le filtrăm, să adunăm cât mai multe mesaje, să le citim pe toate dacă putem, nu? De ce nu? Da. 50 de minute numai cu muzică mixată și de kiss-uri la Kiss Kiss in the mix. Come on. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Avem și blogurile noastre ovidiusenescu.ro și olix.ro. De asemenea, aisadjyoung.com, găsiți informații despre proiectul Aisa și DJ Young. Da, și de asemenea, podcastul updatat la zi de pe site-ul kissfm.ro/kkm. Gata, hai să ascultăm Deep Central, chiar acum number one în Fresh Top 40 la Kiss FM. Come on. I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could lay to the world like I do till the end. 'Cause I Următoarea piesă pe care DJ Young a pregătit-o chiar acum. Bună, sunt Mihaela din Palanca, să fie pentru suriora mea Cristina, pentru Adi din Așa și Spol la Treabă și cei care mă cunosc. Salutări din Bistrița, sunt de cei mai buni, vreau un dedichis pentru iubita mea Alexandra, te iubesc, zice Ghiță. Așa, pentru soțul și băiatul meu și pentru toate colegele mele de la PMA, ține tot așa. Sunteți tari oala din Baia Mare. Iată și rima. Dați-mă repede mesajul până nu-mi trece și mie prin minte ce i-a trecut lui Bulă. Un glonț. Băieți, sunt șofer, aș vrea și eu Tom Buxer și Antonia și Kid Mama, vă mulțumesc. Ia uite, da, chiar, da, prea multe piese noi, sper să intre toate până în ora 10. Salut băieți, vreau o dedicație pentru băieții de la RR, din intersecția, din Tista. Mai mergeți voi acasă. Tișița, mă, Tișița. Tișița, așa, mai mergeți voi acasă și lăsați oamenii să circule și mai bine ați ține grevă și voi vreo 10 ani. Cu respect, semnează Marius. Gata, lăsăm Xonia și Rip Central, My Beautiful One, după care a pregătit noul single Morris Angel Eyes, lansat de sigur în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Astăzi DJ Young e la butoane, mai are fix 35 de minute de mix live aici, în studioul Kiss FM, numărul 384. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează de sigur la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Yo. Come on. I could always see the love inside your eyes. My beautiful see the love inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms.

I gave you kiss of fear. You want a piece of me. I have my fingers for free. I sure don't like it slow. I like it way down low. I'll play you like a toy. You're just a little boy. You want a stereo. I have give you stereo. You want a piece of me. I have my fingers for free. I sure don't like it slow. The mix, so DJ Young is in the mix. What you going to do to make me want you? Undress for you. What you going to say? You want my body, but boy, it's too late. What you going to do to make me want you? Undress for you. Lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Come on. Avem Voltaj vara trecută, primul remix oficial al piesei, adus special pentru Kiss Kiss in the Mix și lansat la Kiss Kiss in the Mix săptămâna trecută cu cei de la Sugar Daddy, invitați în studio, care ne-au promis că vin probabil începând de săptămâna asta cu câte un remix în premieră în fiecare săptămână. Să vedem ce le iese săptămâna asta. După care a pregătit Alexandra Stan Lollipop la Kiss Kiss in the Mix. Cineva care vrea Winnow Stick Americano, desigur, ne-au nebunit cu melodia asta. Sunteți buni, pe la Sinaia m-am uitat să dau muzica mai tare la radio și am luat o groapă și am făcut pană la amândouă roțile pe dreapta. Codruz din Plopești, mai și plouă afară, sper, super, nu? Da, super, ne pare rău pentru tine. De la Gabi pentru Andreea, te iubesc foarte mult și pentru voi, vă iubesc, sunteți cei mai tari, ok, mulțumim foarte, foarte mult. Stai să vedem. Salut, sunt Simina din Târgoviște, aș dori să dedic toate melodiile Inei, dar pentru mama mea scumpă și pentru fratele meu, dar nu vă uit nici pe voi, vă iubesc mult, pup! Bun, să ne uităm în listă, doar piesele Inei. Da, ok. Doar piesele cu Ina, ok. Sunt Lucian din Bușteni, vă ascult în fiecare zi de la ora 18, ok. Da, și da, s-a dus, nu știu pe unde sunt celelalte bucăți. De la Dia pentru Cati, n-ai știut să mă prețuiești. Știu că te gândești la mine, dar tot s-a terminat între noi. Oricum, eu te pupic și mă mai gândesc. dacă și eu la tine din când în când. Da, ați înțeles, tot felul de mesaje, Ovidiu, iubiri, dragoste și telenovele. Au mai rămas fix 30 de zile sau 31, nici nu știu exact, până când plecăm la mare, până o să ne găsiți la Costinești. De astăzi, într-o lună, după amiază, așa, pe plajă, poate chiar cu melodia asta așa pregătită la început, pentru că e foarte bună de vară. Și să ne aducem desigur aminte de vara trecută. Mamă, mamă. Cea mai bună muzică? Se ascultă la Kiss, două luni o să ne găsiți la mare, la Costinești, pe mine și pe Ovidiu, iar la Mamaia o să fie colegii noștri Dan Fințescu mai și bine Alice. De două luni. Oh, și da. Alice, desigur. Ok, hai să ascultăm voltajul la trecută, Sugar Daddy's Sandy Mix. Oh, închideți ochii și visați un pic la mare. Strop de mare, părul tău, urme de buze pe umărul meu, vara trecută. Eu sunt valul ce îl așteptai. Thank you. Craiova vineri și pe 25h.ro suntem acolo la poza zilei, eu împreună cu colegul Dan Fințescu. De asemenea am fost și în Cluj sâmbătă, mega, mega petrecere acolo. Pe KissFM.ro slash partidul aflați unde sunt următoarele petreceri ale partidului KissFM sau ascultați KissFM și o să aflați. Piesa nouă, nouță chiar acum de la DJ Big Eyes împreună cu Outfit, se cheamă Vejo Bonito și a fost desigur normal lansată la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că cea mai bună muzică se ascultă și se lansează la Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix. Are you ready? Come on! Vejo Bonito, quiero ser a mina. Yo te di, te quiero, mi amor. Vejo Bonito, quiero ser a mina. Vejo bonito, quiero ser a mina. de ora 10 urmează playlistul normal Kiss FM. Rămânem cu voi încă 30 de minute, după care la 22:30 avem French Kiss, desigur, cu Dan Fințescu și fetele noastre, fetele, colegele noastre de noapte. Urmând ca mâine de la 6 seara să o luăm de la capăt, mâine o să fie rândul lui Olic să fie la butoane. De la 7 avem invitate pe Ina cu o chestie specială, trebuie să rămâneți alături de noi ca să auziți despre ce este vorba. Și tot mâine de 1 iunie, nu uitați, de ziua copilului, Kiss FM e din nou în radio grupa mare, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on.